อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตเรื่องของที่เราจะนำหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกดำเนินรายการกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ เชิญพรคุณสุพรรณคุณสุพรรณนี่ก็เป็นผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์ทางสพท.อยู่แล้วเราก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังสัปดาห์เว้นสัปดาห์เพื่อที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำงานบ้างเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันบ้างวันนี้เราก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานอยู่สองสามประเด็นที่อยากจะมาพูดคุยกันทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังได้ทราบด้วยเชิญผ่าน ครับเรื่องของการทำงานครับแน่นอนครับก็จะต้องมีผู้นำหรือว่าเจ้านายแล้วก็มีลูกน้องลูกน้องคือผู้ใต้บังคับบัญชาผู้นำก็คือผู้บังคับบัญชาวันนี้เราจะมาลงลึกรายละเอียดกันครับว่าการที่จะเป็นผู้นำการที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาคนเนี่ยควรที่จะมีบุคลิกแล้วก็คุณสมบัติอย่างไรนะครับ อยากให้พระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าบุคลิกหรือคุณสมบัติของผู้นำองค์กรเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับ อันดับแรกเลยก็ต้องเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าที่ว่าท่านสอนอย่างไรท่านก็ทำอย่างนั้นทำอย่างไรท่านก็สอนอย่างนั้นอันนี้คุณสมบัติข้อที่1ก่อนเลยที่พระอาจารย์ว่าสำคัญมากๆภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า walk the talkคือคุณทำอะไรคุณก็พูดอย่างนั้นคุณพูดอย่างไรคุณก็ทำอย่างนั้นแล้วคือกฎระเบียบบ้างหรือว่าแนวนโยบายบ้างคุณคิดดูนะสมมติว่าถ้าผู้นำอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าคุณให้มีระเบียบวินัยนั่นนี่นั่นอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าผู้นำทำผิดซะเองอย่างเงี้ยนะโอ้ยมันก็ไปไม่ได้เอาอย่างเรื่องราวในวัดป่าดอนหายโศกนี้เป็นต้นตอนที่เราจัดคอร์สปฏิบัติธรรมหลีกเร้นแรกๆอย่างเงี้ยนะตั้งแต่ผู้นำคือหลวงพ่อดร.สะอาดนี่ท่านก็ต้องหลีกเร้นไม่พูดคุยมันถึงจะไปได้ทีนี้ในครั้งแรกบางทีเรายังไม่เข้าใจกฎระเบียบนั่นนี่แต่ผมว่าคนที่เป็นผู้นำเลยไม่ได้ทำปุ๊บมันก็จะมีที่ให้ผิดพลาดจุดนั้นจุดนี้ต่างๆนานาพอเราปรับปรุงแก้ไขแล้วตั้งแต่เจ้าอาวาสจนถึงคนวัดยันสามเณรทุกคนมีแนวนโยบายเดียวกันโอ้ทุกคนนี่แบบเรียบร้อยไปได้คือเป็นองค์กรเดียวกันได้ง่ายๆเล็กๆอย่างที่ได้ว่าในวัดเนี่ยก็ยังเป็นอย่างนั้นเหมือนกันในลักษณะที่ว่าคุณต้อง walk the talk คุณต้องทำสิ่งที่พูดสิ่งที่ทำหน่อยนี้สำคัญพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าตัวพระองค์เนี่ยเป็นตถาคตในกรอบว่าคุณสมบัติข้อที่หนึ่งนี้ทำมาอีกในความที่ว่าเป็นผู้นำกับเจ้านายนี่ไม่เหมือนกันนะตรงที่ว่าเจ้านายนี่ก็จะสั่งอย่างเดียวในขณะที่ผู้นำเนี่ยทำเป็นตัวอย่างแต่คุณทรงบันลองเปรียบเทียบดูสมมติว่าถ้าพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยสมมตินะถ้าท่านเป็นเจ้านายเงี้ยคือก็สั่งให้พี่สงฆ์นั้นทำนี่แต่ตัวท่านไม่รักษาศีลตัวท่านไม่ได้สมาธิตัวท่านไม่ได้ปัญญาโอ้ยมันจะไปเข้าท่าได้ไง คือ มันจะเป็นองค์กรที่นำกันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่การสั่งไม่ใช่เลยคือคุณต้องทำเป็นตัวอย่างคุณต้องทำได้คุณต้องโน้มน้าวสามารถชักชวนให้ลูกน้องเนี่ยทำไปได้แล้วคือถ้าสมมติเราจะชวนด้วยอาจารย์ศาสตราแล้วการนำเนี่ยมันจะมีหลายวิธีที่จะเห็นกันชัดเจนคือด้วยพระเดชพระคุณคือพระเดชเนี่ยคือเช่นมีอาจารย์หรือศาสตราคำว่าอาจารย์เนี่ยก็คำขู่คำบังคับคำสั่งการอย่างเงี้ยนะอาจารย์เป็นลักษณะที่ว่าถ้าไม่ทำคือสั่งให้ทำแล้วไม่ทำเนี่ยจะถูกลงโทษนะหรือว่าห้ามทำแล้วคุณได้ไปทำเนี่ยจะมีปัญหานะนี่คือมีกฎระเบียบอย่างนี้คือมีอาจารย์ฆ่าโทษเอาไว้แล้วก็มีศัตราคือการใช้อาวุธการใช้การลงโทษต่างๆคดีอาญาบ้างนี่แหละลักษณะศัตราก็คือมีกฎหมายอย่างคุณสมบัติเนี่ยเป็นข้าราชการอย่างคุณมีคือคุณต้องมีข้อบังคับใช่ไหมล่ะว่าอันนี้ห้ามทำนะอันนี้ทำได้อย่างเงี้ย ครับ แล้วเขาก็ยังมีกฎบังคับไว้ด้วยว่าถ้าคุณทำไอ้สิ่งที่ห้ามนั้นคุณมีปัญหาทันทีเช่นมาตรา157อะไรต่างๆเป็นต้นอย่างเงี้ยนะในความเป็นข้าราชการอันนี้คือบังคับกันด้วยอาญาศาสตราทีนี้อย่างไรก็ตามไอ้วิธีการบังคับแบบเนี้ยมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าคนเราจะนำกันได้เนี่ยต้องไม่ได้ด้วยอาญาต้องไม่ใช่ด้วยศาสตราแต่นำด้วย ัวใจนำด้วยธรรมะล้วนๆนี่ถึงจะดีคือได้ทั้งจิตใจในการที่จะให้เขาปฏิบัติตามได้ถึงจะเหมาะสมเอาหลักๆแค่สองข้อนี้เลยคุณสมบัติคือหนึ่งไม่ใช้คือตัวเองทำอย่างไรแล้วก็สอนอย่างนั้นหรือว่าบอกอย่างนั้นตัวเองบอกอะไรก็ทำอย่างนั้นและสองเนี่ยควรจะนำด้วยธรรมะไม่ควรนำด้วยอัญญาสาตราแต่แค่ทำได้สองข้อนี้นะองค์กรเรานี่จะแบบว่าราบรื่นไปอย่างมาก ครับพระอาจารย์ครับบอกว่านำด้วยธรรมะแต่ว่าไม่นำด้วยอัญญาสาตราหมายความว่าเราจะใช้พระคุณมากกว่าพระเดชแต่บางครั้งเนี่ยการสั่งการลูกน้องเนี่ยบางครั้งที่จะต้องใช้ในเรื่องของการสั่งงานที่เด็ดขาดตรงนี้เราจะชั่งน้ำหนักหรือว่าเราจะปรับสมดุลตรงนี้ยังไง ก็คือในบางเคสบางกรณีบางคนเนี่ยเขาไม่ได้จะใช้วิธีละมุนละม่อมได้หมดทุกคนก็บางคนก็ต้องใช้วิธีรุนแรงด้วยไอ้คำว่ารุนแรงเนี่ยก็คือใช้วิธีที่ว่าเด็ดขาดต้องฆ่าโทษต้องมีอาจารย์ศาสตราตัวนี้คือวิธีรุนแรงนะวิธีละมุนละม่อมก็คือชี้ให้ข้อดีนะโน้มไปสนับสนุนให้ทำเหมือนกับเป็นการลักษณะชักจูงไปแต่ในขณะที่ถ้าเขาไม่ไปสำหรับบางคนก็ต้องมีวิธีรุนแรงวิธีรุนแรงสำหรับพระพุทธเจ้าก็คือให้เห็นโทษให้เห็นโทษว่าถ้าไม่ทำนะจะมีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้นี่คือวิธีรุนแรงก็คือหมายความว่าเหมือนกับฆ่าโทษนั่นเองเป็นลักษณะการใช้อาจยานั่นเองก็ต้องเลือกให้เหมาะสมเพราะบางคนก็ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันกรณีในสมัยพุทธกาลนี่ก็มีภิกษุชนะอย่างเงี้ยโอ้ไม่ยอมฟังใครเลยแบบบอกยากมากใช้วิธีละมุนละม่อมก็แล้วใช้วิธีรุนแรงก็แล้วก็ไม่เชื่อไม่ฟังทีนี้ก็คือต้องแบบใช้วิธีรุนแรงสุดๆคือมันก็ว่าจะขับออกจากหมู่แล้วถ้าไม่ฟังอย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เขาก็ถึงจะเริ่มค่อยจะปรับปรุงตัวแก้ไขแล้วก็ฟังกันจุดหนึ่งที่พระอาจารย์อยากจะเพิ่มเติมก็คือว่าคือแทนที่ว่าเราจะต้องให้มีใครมานำเข้าใจไหมคือพนักงานแต่ละคนทุกคนเนี่ยควรจะรู้ว่าเอ๊ะทิศทางที่เราควรจะไปเนี่ยมันจะไปทางไหนเนื่องเพราะว่าถ้าพูดถึงตัวเนื้องานเองจริงๆเนี่ยนะคือคนที่อยู่ในหน้างานปฏิบัติงานเนี่ยเขาจริงๆแล้วก็รู้งานตัวเขาเองดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ำนะเจ้านายที่เพิ่งมารับตำแหน่งหรือย้ายมาจากที่อื่นหรืออะไรประมาณเนี่ยแล้วคือพระอาจารย์คิดว่าคนที่ทำงานอยู่หน้างานเนี่ยเขาก็จะรู้งานในบางเคสบางกรณีเนี่ยดีกว่าหัวหน้าด้วยซ้ำเอาอย่างเช่นยกตัวอย่างในโรงพยาบาลนี้เป็นต้นเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องฉีดยาอย่างเงี้ยก็เช่นพยาบาลเนี่ยนะคุณสมบัติฉีดยาเก่งกว่าหมออีกนะแต่หมออีกสมมติเขาต้องดูดเลือดไปตรวจอย่างเงี้ยโอ้พยาบาลนี่ทำคล่องมากหมอนี่แบบไม่เป็นงานเลยทั้งนั้นที่หมอเนี่ยเป็นเจ้านายด้วยนะหมอนี่เป็นหัวหน้าหมายถึงนายแพทย์หรือแพทย์หญิงเนี่ยเป็นหัวหน้าเนื่องที่พยาบาลไม่ว่าจะชายหรือหญิงเขาอยู่หน้างานเนี่ยเขาเก่งในการเรื่องการทำแผลเรื่องการดูดเลือดเพื่อจะไปตรวจมากกว่าหมอด้วยซ้ำก็จะมันคือความชำนาญเนี่ยเก่งกว่าเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราสามารถให้แต่ละคนละคนเนี่ยเขามีความคิดที่จะแบบว่าเป็นผู้นำก็จะหมายคำว่าเป็นผู้นำเนี่ยคือไม่ใช่ว่าจะต้องมาตามแต่ต้องรู้จักที่จะตามรู้จักที่อะไรควรอะไรไม่ควรธรรมะตรงนี้จึงช่วยได้มากเลยถ้าสมมติว่าคนที่เป็นผู้นำมีธรรมะเขาก็จะเป็นผู้นำที่ดีได้คนที่เป็นผู้ตามมีธรรมะเขาก็เป็นผู้ตามที่ดีได้คุณสมบัติของความที่คุณเป็นผู้ตามที่ดีได้คุณก็เป็นผู้นำนั่นแหละคุณก็จะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรก็ไปกันได้องค์กรเราไปกันได้ เรียบร้อยครับนี่ก็คือคุณสมบัติของผู้นำนะครับก็คือว่าต้องมีธรรมะในหัวใจนั่นแหละครับก็คือทำทุกอย่างเนี่ยก็จะต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างให้กับลูกน้องเนี่ยได้เคารพแล้วก็ได้เห็นการทำงานว่าการทำงานที่ขยันหมั่นเพียรการทำงานที่ทุ่มเทเนี่ยเป็นอย่างไรนี่คือคุณสมบัติที่ผู้นำจะต้องเป็นแบบอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาถามต่อไปครับว่าเอาละครับถ้าเกิดเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาละครับทำอย่างไรครับให้เจ้านายเนี่ยเขาจะรักทำยังไงที่จะทำให้เจ้านายเขาเมตตาครับ โอเคถ้าผมว่าให้พูดถึงความพอใจสมมติว่าถ้าใครจะมาแบบทำให้คุณสมบัติพอใจเนี่ยนะแบบ please คุณสมบัติเนี่ยนะ ครับ คือมันไม่จบหรอกเข้าใจไหมคือถ้า าสมมติว่าเรามีหัวหน้าเราก็จะพยายามให้หัวหน้าพอใจแล้วความพอใจของหัวหน้ามันจะไปอยู่ตรงไหนไม่ใช่คือเราอย่าไปมองผิดประเด็นว่าต้องทำให้หัวหน้าพอใจคือคุณก็จะผิดแล้วเอาใหม่แต่ว่าเราไม่ได้ทำให้หัวหน้าเกลียดนะหรืออย่าไปมีปัญหากับหัวหน้าถูกไหมล่ะแต่ว่าเราจะทำให้หัวหน้าพอใจได้คือคุณดูที่เนื้องานแต่ถ้าสมมติเรากำลังพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องอะเนาะ ครับ คุณต้องทำงานให้ดีที่สุดนี่แล้วบางทีหัวหน้าจะพอใจหัวหน้าจะไม่พอใจคือคุณจะไม่มีปัญหาเพราะว่าคือคนเราบางทีมันเปลี่ยนแปลงกันได้คนเราบางทีมันขึ้นลงเหมือนคนเราบางทีมันมีอคติแต่ว่าด้วยความที่ว่าธรรมะรักษาในก่อนที่คุณทำงานอย่างดีที่สุดอย่างเงี้ยต่อให้คนที่มีอคติบางทีหัวหน้าจะไม่มีธรรมะเอาถ้าหัวหน้าไม่มีธรรมะแล้วเราพยายามที่จะไปแบบตามหัวหน้าอย่างเดียวเราก็กลายเป็นคนไม่มีธรรมะไปดิไม่ใช่เราตั้งใหม่เราเอาตามเนื้องานโอเคแล้วตามเนื้องานในหลักธรรมก็คือว่าทำการงานให้ดีที่สุดอย่าถือเอาของที่เจ้านายเขาไม่ได้ให้ถือเอาแต่ของที่เขาให้แล้วเท่านั้นหลักการเช่นว่าเวลาทำงานคุณต้องแบบทำงานให้เต็มที่เริ่มก่อนเลิกทีหลังทำงานให้ดีที่สุดเอาเกียรติคุณของนายไปร่ำลือคือบางทีเจ้านายไม่ดีใช่ไหมเราก็อย่าไปพูดเรื่องไม่ดีของเขามาพูดเรื่องดีๆที่เขามีอาจจะน้อยแต่พูดมากหน่อย อ ันนี้ก็เอาเกียรติคุณของนายไปร่ำลือคือไม่ใช่ว่าประจบนะแต่ว่าอันนี้เป็นหลักธรรมเพราะว่าคนเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องมีปิยวาจาถ้าสมมติเช้าก็ด่าเย็นก็ติไม่เจอกันพูดลับหลังก็ว่าให้โอ้มันอยู่ด้วยกันไม่ยืดอ่ะคุณวน ครับ เขาเรียกว่าไม่มีปิยวาจาคือไม่ได้มีสังกัดวัตถุ4 ครับ คนจะแบบว่าสงเคราะห์ด้วยกันอยู่ด้วยกันได้ในองค์กรเนี่ยต้องมีสังกัดวัตถุ4หนึ่งในนั้นก็ต้องมีการพูดจาที่อ่อนหวานไพเราะให้กันตั้งต่อหน้าและรับหลังยังต้องมีการแบ่งปันให้ทานซื้ออะไรบางทีก็ซื้อมาฝากกันบ้างอย่างเงี้ยนะเออเนี่ยมันจะอยู่กันได้ในองค์กรนั้นคือถ้าเราจะคิดว่าการกระทำแบบนี้เป็นการประจบไม่ใช่นี่คือหลักธรรมการประจบนี่คือด้วยเจตนานั่นคือเป็นอคติเนี่ยลำเอียงเพราะรักบ้างลำเอียงเพราะโกรธบ้างไม่ใช่แต่ว่าเราปฏิบัติตามหลักธรรมเราไม่ได้ว่าเอาตัวบุคคลขึ้นนำแต่เอาหลักธรรมขึ้นนำแล้วเอาอย่างน้อยเรามีปิยวาจาให้กันเราเอาเกียรติคุณของนายไปร่ำลือข้อไม่ดีมีไหมทุกคนมันก็มีละแต่อย่าพูดเยอะเอาพูดข้อที่ดีทุกคนมันก็มีเหมือนกันแหละพูดให้มากหน่อยมีการแบ่งปันกันเสร็จแล้วก็ทำงานให้ดีที่สุดในองค์กรไหนก็ตามนะคุณสมบัติเวลาที่เขาจะเลื่อนขั้นพนักงานเนี่ยโดยเฉพาะองค์กรเอกชนเนี่ยสมมติว่าถ้าเปรียบเทียบอย่างสายวิชาชีพเช่นวิศวกรนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าคุณเป็นวิศวกรแล้วปรากฏว่าวิศวกรทำหน้าที่อะไรวิศวกรเขาไปทำหน้าที่ต่อวงจรเดี๋ยวนี้ก็เขียนโปรแกรมทำอะไรต่างๆนั่นนี่ทีนี้พอคุณเจอบั๊กคุณเจอข้อผิดพลาดแล้วเนี่ยปรากฏว่าวิศวกรคนนี้เกิดแก้ปัญหาได้คุณแก้ปัญหาได้นี่มันหน้าที่เป็นงานของวิศวกรอาวุโสเนี่ยแต่ว่าคุณเป็นวิศวกรแล้วคุณทำหน้าที่คุณทำงานของวิศวกรอาวุโสได้แล้วคุณมาอยู่เป็นอะไรเป็นวิศวกรเขาก็ต้องเลื่อนตำแหน่งให้คุณเป็นวิศวกรอาวุโสเพราะว่าแบบคุณทำงานมานานดูมีประสบการณ์แก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างเงี้ยทีนี้พอคนนั้นเขาได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นวิศวกรอาวุโสสามารถออกแบบต่างๆนั่นนี่แก้ปัญหาดีไซน์อะไรต่างๆได้เราแถมยังจัดการโครงการจัดการงบประมาณได้ประชุมกับลูกค้าได้เอ้าแล้วคุณมาเป็นอะไรวิศวกรอาวุโสเพราะนี่มันหน้าที่ตำแหน่งของผู้จัดการโครงการที่จะต้องจัดการทั้งงบประมาณพูดคุยกับลูกค้าติดต่อกับซัพพลายเออร์จัดการประชุมอะไรต่างๆอันนี้มันหน้าที่ของผู้จัดการโครงการดังนั้นคุณทำได้คุณก็เลื่อนมาเป็นผู้จัดการโครงการสิเนี่ยเขาก็จะเลื่อนตำแหน่งให้ทีนี้นอกจากนั้นคุณยังขายของได้อีกแล้วพอเป็นผู้จัดการโครงการจัดการโครงการนี้ได้อย่างดีโครงการนั้นได้อย่างดีมีกำไรประสบผลสำเร็จตามที่ต้องการยังขายของโครงการต่อไปได้อีกเนี่ยโอ้เขาก็จะต้องเลื่อนตำแหน่งคุณขึ้นมาให้เป็นพาร์ทเนอร์หรือเป็นผู้ที่จะแบบมีตำแหน่งสูงขึ้นไปเนี่ยนะคือองค์กรไหนก็ตามไม่ว่าจะราชการเองก็ตามเนี่ยคือเขาจะต้องเห็นแววในการที่ คุณจะทำงานนั้นๆได้ซะก่อนก่อนที่คุณจะเขาจะเลื่อนตำแหน่งคุณขึ้นไปไม่มีองค์กรไหนนะคุณสมบัติที่เขาจะแบบว่าเอาคุณยังไม่มีแววของความเป็นผู้จัดการโครงการได้เลยเดี๋ยวฉันจะส่งคุณไปอบรมนะทำงานที่นี่มาตั้งนานแล้วเดี๋ยวจะให้อบรมไปเป็นผู้จัดการโครงการไม่มีนะคุณสมบัติไม่ ม ีคือถ้าคุณไม่ส่อแววสักหน่อยหนึ่งในการที่จะพัฒนาได้เขาจะไม่ส่งคุณไปอบรมบางทีอาจจะมีแววบ้างแต่ว่ายังไม่เต็มร้อยอาจจะมีเวลาว่ามีงบประมาณพอเดี๋ยวจะส่งไปอบรมให้บางทีหรืออย่างในกรมสรรพากรก็ตามถ้าสมมติว่าเจ้าหน้าที่สักคนใดคนหนึ่งเกิดแบบว่าพูดไม่ได้เลยก็เขินประมาทอะไรต่างจะมีไหมที่ว่าเขาจะส่งไปอบรมเป็นผู้ประกาศข่าวอย่างเงี้ยมันยากนะ ครับ จะมาละแต่ว่านอกจากว่ามีแววบ้างพูดจาเก่งฉะฉานแม้แต่ไม่เคยออกหน้ากล้องแต่ว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยส่งไปอบรมก่อนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยจะได้ออกอย่างนี้เป็นต้น ครับ เพราะฉะนั้นเราต้องมีความที่ว่าจะแสดงความสามารถในข้อนั้นได้ซะก่อนมันก็จึงมาถึงจุดที่ว่าสำหรับตัวลูกน้องเองเนี่ยคนที่ว่าต้องทำงานอยู่เป็นประจำเนี่ยต้องรู้จักการพัฒนาตัวเองให้มาก ครับ คนนี้นะอันนี้สำคัญเลยคือนอกจากว่าแบบทำงานอย่างเต็มที่แล้วแม้จะทำงานอย่างดีที่สุดแต่ว่าก็ด้วยความสามารถแบบเดิมคืองานมันก็ได้แบบเดิมไงแต่คุณต้องพัฒนาความสามารถของคุณในการที่คุณถึงจะทำได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นคำว่าที่สุดมันไม่มีหรอกมันก็ต้องแบบค่อยๆพัฒนาไปค่อยๆพัฒนาไปอย่างเงี้ยนะมันถึงจะแบบไปได้แล้วถ้าบอกว่าองค์กรนี้หรือว่าแผนกนี้เนี่ยเขามองไม่เห็นฉันก็ไม่เห็นว่าไอ้นี่คุณจะมาเป็นวิศวกรอาวุโสได้ไงเนี่ยไม่เห็นองค์กรอื่นหรือว่าแผนกอื่นเขาจะเห็นเหมือนกับหัวหน้าคนนี้ไม่เห็นหัวหน้าคนอื่นเขาก็จะต้องเห็น ครับ เช่นบางทีที่วิทยุเขาไม่เห็นแต่ว่าที่ทีวีบางทีเขาเห็นหรือว่าที่คลื่นนี้ไม่เห็นคลื่นอื่นก็อาจจะเห็นองค์กรอื่นก็อาจจะเห็นอย่างนี้เป็นต้นก็จะสามารถทำให้เราพอที่จะเป็นไปได้เลื่อนขั้นได้อะไรต่างๆได้อย่างนี้นะ ครับ ก็คือสามารถพัฒนาตัวเองนั่นเองเช่นพัก ครับพูดถึงเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับเข้าทางเลยมีคำถามว่าอยากจะถามว่าถ้าเกิดเราจะอยากจะปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของเราเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากอะไรครับ อันดับแรกก็จะต้องมีคือถ้าเราจะไล่หรืออย่างคือจริงแล้วมันไม่ได้ว่าจะมีอันใดอันหนึ่งเป็นอันแรกนะคุณสมบัติแต่ว่ามันต้องมีองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้รวมกันเพราะว่าถ้าจะอาศัยแต่ว่าเอ้ยคุณต้องมีความพอใจอันนี้มันจะเป็นกับดักได้ซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปบางคนบอกว่าเนี่ยคุณต้องอยากพัฒนาคุณต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตโถ่เอ้ยแต่ว่าอันนี้บางทีมันผิดพลาดได้เป็นกับดักได้นอกจากจุดนั้นก็ต้องมีอะไรก็ต้องมีสมาธิคืออยากจะพูดถึงหลักธรรมในข้อของอิทธิบาท4นั่นเองอิทธิบาท4เนี่ยเป็นหลักธรรมที่สำคัญมากในการที่เราจะพัฒนาตัวของเราเอง ครับ เราให้ดีขึ้นให้ดีขึ้นคือไม่ได้พอใจอยู่ในสถานะปัจจุบันอย่างเดียวอย่างเดิมแต่คำว่าไม่ใช่ว่าไม่พอใจไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ตั้งเป้าอะไรเลยหรือว่าคุณแบบก็สังกตาอยู่อย่างนั้นแต่ว่าความที่ว่าไม่พอใจเนี่ยคือไม่ใช่ว่ายินร้ายแต่มีความพอใจคือฉันทะอยู่ในปัจจุบันนะอันนี้ก็เรียกว่ามีความสันโดษในขณะเดียวกันที่คุณมีความสันโดษคุณก็มีการพัฒนาปรับปรุงนั่นคือวิมังสาคุณต้องมาด้วยกันเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่พอใจกับสถานการณ์ปัจจุบันนี่คือแสดงว่าคุณยินร้ายพอคุณยินร้ายปุ๊บสมาธิคุณจะไม่ได้พอสมาธิคุณไม่ได้ปุ๊บคุณจะตั้งเป้าเนี่ยก้าวอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มั่นคงเลยเป็นเปรียบไว้เหมือนกับโคภูเขาเราจะเคลื่อนจากภูเขาลูกนี้ไปสู่ซอกเขาอันนู้นเพื่อจะกินหญ้าที่ไม่เคยกินดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่มแต่ปรากฏว่าขาหลังเนี่ยวางไม่ดีเท้าหน้าจะก้าวไปก็วางไม่ได้เพราะว่ากำลังไม่พอจะถอยกลับมาก็ไม่ได้พังทั้งสองทางองค์พระเนรก็ทำยังไงเขาก็จะต้องวางเท้าหลังให้ดีกว่าตัวนี้ในขณะเดียวกันจะก้าวไปข้างหน้าด้วยความที่ว่าเท้าหลังมันคงเท้าหน้าก็ไปได้อันนี้เปรียบเหมือนกับไรเปรียบเหมือนกับสมาธิที่เราต้องมีทั้งสองฝั่งณที่เราอยู่ปัจจุบันณที่เราอยู่ปัจจุบันหมายถึงสถานะปัจจุบันนี่แหละคุณเป็นอะไรคุณเป็นเสมียนคุณเป็นวิศวกรคุณเป็นหมอคุณเป็นพยาบาลคุณต้องพอใจก่อน คำว่าพอใจนั่นคืออย่ายินร้ายถ้ายินร้ายไม่ดีจิตไม่เป็นสมาธิแต่ให้พอใจพอใจในที่นี้หมายถึงมีความสันโดษเรียนอันแรกนะมีความสันโดษในสิ่งที่ตัวเองเรามีในขณะเดียวกันคุณก็ต้องมีการตั้งเป้าคำว่าตั้งเป้าเนี่ยคือมีธรรมเครื่องปรุงแต่ง ครับ นี่คือสมาหลักธรรมของอิทธิบาทสี่ลักษณ์เช่นว่ายังไงอ่ะเช่นว่าในกรณีของการทำงานอ่ะถ้าเป็นการทำกับข้าวอ่ะจุดไหนที่มันจะแบบสามารถพัฒนาปรับปรุงได้วิมังสาเนี่ยเราจะเห็นด้วยสถานะที่เราเป็นอยู่ด้วยสมาธิที่เรามีนะปัจจุบันเรามีสมาธิมีความสันโดษปุ๊บจิตเราเป็นสมาธิปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นความที่ว่าอะไรที่เราจะพัฒนาปรับปรุงได ้ครับ ยกตัวอย่างเช่นรายการธรรมารุ่นอย่างเงี้ยคุณสมบัติตัวพระอาจารย์เองเนี่ยบางทีไอเดียตันเราไม่รู้ว่าจะแบบจะเทศเรื่องอะไรดี นึกไม่ออก นึกไม่ออกแล้วเนี่ยจะพัฒนาปรับปรุงไปยังไงดีแต่พระอาจารย์ก็จะมีวิธีการอยู่สี่ข้อด้วยกันไม่อันไหนก็อันหนึ่งในสี่อย่างนี้แล้วนี่คือแบบว่าแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังฟังนะแบบว่านี้อาจจะไม่เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเป๊ะๆแต่ว่านี่เป็นเทคนิคที่ตัวเองใช้ระดับแรกสมมติว่าเฮ้ยมารู้จะเทศเรื่องอะไรดีเอากำหนดเขาเป็นเขาเรียกว่าหัวข้อขึ้นมาซะก่อนรายละเอียดจะไปยังไงเนาะคิดไม่ออกอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอาจจะพอมีหัวข้อแล้วเนี่ยวิธีแรกก็คือไปนอนเลยสมมติคืนนี้จะนอนสักสามสี่ทุ่มนี่เอาพรุ่งนี้จะเทศเรื่องอะไรนะโอ้เทศเรื่องอวิชชาอย่างนี้เป็นต้น ครับ นี่แต่ว่ารายละเอียดมันจะไปยังไงนะมันจะพูดยังไงมันครบชั่วโมงข้อหนึ่งสองสามสี่จะไปยังไงโอ้ยังนึกไม่ออกตอนนี้แต่ว่าตั้งหัวข้อไปก่อนใช่ไหมแล้วก็นอนไปคืนนี้วันนี้ตื่นเช้ามาเนี่ยตีสามตีสี่ปุ๊บเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นมาเองว่าหนึ่งสองสามนี่เราต้องไปยังไงสี่ห้าหกบางทีแตกประเด็นได้ไปอีกสองตอนเรื่องของอวิชชาส่วนที่เป็นสมุทัยกับเรื่องอวิชชาส่วนที่เป็นนิโรธอย่างเงี้ยโอ้มันก็นิวิธีหนึ่งคือไปพักผ่อนนอนก่อนคือไม่ใช่นอนกลางวันนะแต่นอนข้ามคืนแล้วความคิดมันจะปรากฏขึ้นมาได้นิวิธีที่หนึ่งส่วนวิธีที่สองเพื่อให้แบบมีไอเดียอะไรต่างๆมากขึ้นบางทีพระอาจารย์ก็ไปทำอย่างอื่นทำอย่างอื่นเช่นบางทีก็ไปรดน้ำต้นไม้บางทีก็ไปกวาดลานวัดบางทีก็ไปคิดเรื่องวงจรจะต่อเครื่องเสียงยังไงอะไรอย่างนี้ไปคิดเรื่องอื่นก่อนคือให้หัวสมองเนี่ยมันได้พักหรือไม่ก็ไปเรกไปเดินนี่ไปเดินหน้าเดินหลังเดินจงกรมไปเปลี่ยนเรื่องไปแต่บางทีความคิดอื่นๆใหม่ๆมันก็ออกมาเนาะหรืออย่างที่สามก็เป็นลักษณะที่ว่าฟังดูซิว่าครูบาอาจารย์องค์อื่นๆเนี่ยท่านว่ายังไงก็ถ้าสมมุติว่าเปรียบเทียบมาทางคารวาสนะคือบางทีเราก็ดูคู่แข่งเราไง ครับ ดูคู่แข่งว่าเอ๊ะสถานีขึ้นอื่นเนี่ยเขาทำกันยังไงนะหรือว่าร้านอาหารร้านอื่นเนี่ยเขาทำกันยังไงนะนี่มันจะเป็นไอเดียได้บางทีคุณขายข้าวแกงคุณไปดูนี่พวกที่เขาขายฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเขาทำกันยังไงนะบางทีมันมีไอเดียอะไรต่างๆได ้ นี่คือไปดูคู่เหนื่อยว่าเขาทำกันยังไง ครับ หรือวิธีที่4เนี่ยก็คือขอฟีดแบคเลยนะขอฟีดแบคนี่คือหมายว่าอย่างสมมติเราต้องการพัฒนาตัวเองเราตรงไหนใช่ไหมฉันก็ไม่รู้ว่าฉันแย่ตรงไหนเอาถามเพื่อนร่วมงานดูหรือถามหัวหน้าดูนี่หัวหน้าผมเนี่ยเป็นลูกน้องหัวหน้าเนี่ยหัวหน้าคิดว่าผมต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างถามกันตรงๆเนี่ยเอา ครับ เราก็จะรู้จุดที่เราจะปรับปรุงได้ทีลักษณะฟีดแบคเนี่ยมันต้องเป็นconstructive feedback นิดนึงคือไม่ใช่ว่าถามคุยกันมาเล่นแต่ว่าต้องแบบมีลักษณะที่แบบกรอบแบบสอบถามข้อที่หนึ่งสองสามสี่เป็นยังไงอย่างเงี้ยนะอย่างกรณีของรายการธรรมารับรุนในช่วงที่ว่าเราปรับเปลี่ยนโครงสร้างรายการของเราเนี่ยตั้งแต่ว่าเรามีหนึ่งชั่วโมงมาเนี่ยพระอาจารย์ก็มีแบบสอบถามเราส่งให้ท่านผู้ฟังได้กรอกกันเข้ามาเสร็จปุ๊บได้ประมาณสัก300-400แบบสอบถามแล้วก็จึงมาวิเคราะห์พิจารณาแล้วเราก็จึงแบ่งรายการออกเป็น7รายการแบบนี้หรือว่าในเคสที่ผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดเราก็มีให้กรอกแบบสอบถามแบ่งเป็นประเด็นเรื่องอาหารเรื่องที่พักเรื่องคำสอนต่างๆเป็นยังไงอันนี้คือเป็นฟีดแบคที่เราต้องการ จะได้รับมาเพื่อที่จะให้มีการพัฒนาปรับปรุงแล้วพระอาจารย์เนี่ยก็รับสี่ข้อความนี้สี่วิธีการแบบนี ้ครับ ทีนี้คิดว่าไม่วิธีการใดวิธีการหนึ่งก็คงจะมาใช้กับท่านผู้ฟังได้อาจารย์บาน ครับนี่ก็คือเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานนะครับหรือว่าใครที่ไอเดียตันนึกอะไรไม่ออกเนี่ยก็สามารถนำเทคนิคของพระอาจารย์ไพบูลย์เนี่ยนำไปใช้ได้นะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับเรื่องของการทำงานครับบางคนบอกว่าเอ๊ะทำงานทำแล้วรู้สึกว่าเบื่อทำนานๆแล้วรู้สึกว่าหมดไฟในการทำงานตรงนี้เนี่ยเราจะเติมเชื้อไฟหรือว่าเราจะทำอย่างไรครับใหเราไม่รู้สึกว่าจะเบื่อหน่ายกับการทำงานที่จะต้องทำจำเจทุกวัน เรียบร้อยอันนี้ก็จะมีสองส่วนนะพระอาจารย์คิดว่าคือบางคนพอทำงานไปสักระยะหนึ่งด้วยความที่บอกว่ามีไฟเต็มที่เลยอันนี้ก็ดิ้นรนเต็มที่เลยที่พอทำไปสักระยะหนึ่งมันแบบเบื่อแบบโอ้ยแบบทำไมฉันต้องมาทำด้วยเบื่อโลกไปเลยอย่างเงี้ยบางทีเขาจะในศัพท์ทางจิตวิทยาเขาเรียกว่า midlife crisis หนูไม่รู้ว่าจะไปยังไงฉันอยู่ที่นี่ก็ไม่รู้มีจุดประสงค์อะไรในชีวิตอย่างเงี้ยนะลักษณะที่จิตใจมันไปสองทางนี่คือสุดตรงสองข้างหนึ่งก็แบบว่าดิ้นรนต่อสู้อย่างมากทำงานอย่างแบบหนักหน่วงพอถึงจุดหนึ่งมันเหนื่อยมันหมดแรงเนี่ยมันดีดกลับไปสุดตรงอีกข้างเลยแบบเบื่อหน่ายสังกตายเหมือนไม่มีเป้าอะไรในชีวิตไม่รู้จะอยู่ไว้ทำไมตอนเช้าจากที่แบบต้องรีบลุกขึ้นก็แบบกลายเป็นขี้เกียจไม่อยากตื่น อันนี้เพราะว่าความที่ไม่เข้าใจในชีวิตถ้าบอกว่าเราอยากที่จะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆเนี่ยฉันเคยจะบอกคุณต้องพัฒนาปรับปรุงนะฉันเป็นลูกน้องฉันทำงานไป 2-3 ปีต้องได้เลื่อนขั้นนั่นนี่พอ 4-5 ปีก็ยังอยู่ที่เดิมงี้ใช่ป่ะมันจะเริ่มหมดไฟเนี่ยเพราะอะไรเพราะคุณอยากเนี่ยจึงถึงบอกว่าต้องเตือนว่าถ้าเรามีความพอใจมีฉันทะในจุดใดจุดหนึ่งโดยที่นั่นไม่ใช่ความสันโดษนะอันเนี้ยมันจะเป็นกับดักของความอยากทำให้เราหมดไฟหมดพลังหรือเพราะดิ้นรนมากไงดิ้นรนมากอยากมากได้มากแต่มันไม่ได ้ เพราะไม่ได้ปุ๊บมันกลายเป็นกลับมาดีกลับมาเป็นความเบื่อเซ็งความสังกตายอันนี้มันจะมาด้วยกันก็คือจริงๆมันจะมาด้วยกันหนึ่งก็ถ้าคุณอยากมากใช่ไหมอยากที่จะได้สับภาษาธรรมะก็เรียกว่ากามฉันทะความพอใจในสิ่งที่เป็นทางตาทางหูทีนี้บางทีมันไม่ได้ก็จะเครียดหงุดหงิดโกรธแต่ก็ฝืนทำไปนั่นแหละปีนี้ไม่ได้ตามที่หวังเอาก็สู้ต่อปีหน้าว่ากันไม่อีกแต่มันรู้สึกแบบขับแค้นเร่าร้อนอยู่ในใจนี่ก็จะมาด้วยความพยาบาทนี่สองอย่างเนี่ยพอสลับกันมากสลับไปสลับมาอยากแล้วไม่ได้โอ้ยบางทีก็ได้นิดหน่อยไม่พอเครียดอีกก็ตั้งความอยากไว้อีกยิ่งอยากมากขึ้นอีกปีต่อไปสลับไปสลับมาปุ๊บเนี่ยไปสักระยะหนึ่งระยะหนึ่งของบางคนก็จะไม่เท่ากันระยะหนึ่งของบางคนอาจจะ5ปีบางคนอาจจะ7-8ปีโดยทั่วไปถ้าแบบว่ามีอย่างอื่นรอเลี้ยงอยู่ได้อาจจะสัก10ปีมันก็จึงมาตก midlife crisisพอเริ่มทำงานอายุ20กว่าพอ30 40มันจะเริ่มมาละนี่คือลักษณะที่ว่าพอ2อย่างเนี่ยฟาดฟันกันไปทั้งอยากที่จะให้ได้แล้วก็เกิดกลายเป็นแบบไม่ได้ก็เครียดเป็นพยาบาทเนี่ยสลับไปสลับมาปุ๊บมันก็จะกลายเป็นทีนมิทะอย่างที่3นี่คือความเบื่อเซ็งความเบื่อโลกความสังกตายเนี่ยแล้วก็ทำยังไงขอลาพักร้อนไปพักแบบยาวๆหนูคิดว่าแบบปีนี้ไปไหนดีไปบาหลีเขาไปต่างประเทศไม่ได้ใช่ไหมเอาภูเก็ตก็แล้วกันสมมติคุณไปเที่ยวภูเก็ตสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะกลับมาคิดว่าจะชาร์จแบตให้เต็มหนูพูดว่าจะลุยงานตลอดทั้งปีพอไม่ทันสงกรานต์เลยแบตหมดแล้วอย่างเงี้ยโอ้ทำไมชีวิตมันช่างแบบน่าเบื่อน่าเซ็งเนี่ยคือลักษณะที่3นี่คืออย่างที่3ที่เราเรียกว่าความเบื่อเซ็งเนี่ยเป็นลักษณะที่ศัพท์ท่านใช้คำว่าทีฆมิทักมันก็จะตามต่อมาในความที่บอกว่าเป็นปัญหาในชีวิตทุกอย่างเลยทุกอย่างเนี่ยเป็นคำถามในชีวิตไปหมดเลย อะไรก็แบบมันไม่ตอบโจทย์มันไม่ใช่คือเป็น ความเคลือบแคลงความระแวงความเห็นแย้งไปหมดไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปทำไมคำถามเปล่านี้ก็จะผุดขึ้นมามีแต่คำถามเต็มหัวไปหมดนี่คือวิจิกิจฉาน ี่คือวิจิกิจฉา แล้วก็มันจะให้เราฟุ้งซ่านด้วยหรือคิดเรื่องนั้นหรือคิดเรื่องนี้อันนี้ใช่ไหมจะเปลี่ยนธุรกิจดีป่ะจะลาออกไหมหรือจะเลื่อนตำแหน่งฟุ้งซ่านไปแล้วแล้วก็เต็มไปด้วยคำถามก็นี่คือลักษณะจิตที่มีนิวรณ์ 5มันมีเครื่องกลางกัน5อย่างก็จะทำให้เราแบบไปไม่เป็นสถานหนึ่งก็จะงงมากแล้วก็จะบางคนมันวนอยู่เนี้ยแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าหนึ่งจังหวะเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดบางทีก็พัฒนาไปเป็นบุคคล2บุคลิกแบบนี้นะอันนี้เพราะว่าจิตที่มันมีนิวรณ์5เนี่ยมากลุ่มรุมหมอหุ้มแบบนี้มีไลฟ์คลาสสิกก็เกิดได้ถ้าไม่ไปติดทั้ง2ฝั่งก็มีเคสหลายเคสคุณสมบูรณ์ที่ที่เป็นแบบนี้แล้วก็ทำให้มีอาการทางกายภาพพอมีอาการทางกายภาพแล้วมีสารอันนี้หลั่งออกมาในสมองหมอก็ตรวจเจอเขาก็บอกว่าอันนี้คุณเป็นโรคซึมเศร้านะก็เอายาไปกินอย่างเงี้ยแต่ถ้าเอายาไปกินโดยที่ยังไม่ได้แก้เรื่องจิตใจของตัวเองมันก็ไม่หายคือบางคนเขาก็แก้ด้วยวิธีนี้คือว่าก่อนที่จะตกไปถึงจุดที่แบบว่าร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปถึงขนาดมีฮอร์โมนอะไรต่างๆที่ระบุว่าคุณเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาก็มาแก้ไขจิตใจก่อนว่าเฮ้ยอย่าให้จิตใจของเราคิดไปทางนั้นเพราะถ้าเราคิดไปทางไหนเนี่ยจิตเราจะน้อมไปทางนั้นพอจิตโดนน้อมไปทางไหนเนี่ยสิ่งนั้นจะมีพลังอันนี้สำคัญมากเลยนะถ้าเราคิดไปในทางที่ว่าเอ้ยตัวฉันเองไม่ดีมีปัญหานั่นนี่คุณคิดไปทางนั้นมากๆจิตคุณก็น้อมไปทางนั้นไอ้ความเคลือบแคลงเห็นยามันก็มีพลังเราก็อยากคิดไปทางนั้นไงอุ้ยแล้วฉันจะมาควบคุมจิตของฉันยังไงไม่ให้คิดไปทางนั้นคุณก็ต้องตั้งสติไว้ไงโอ้ยมาตกถึงจุดที่ว่าเป็นความเคลือบแคลงอย่างนี้ได้ไงโอ้ยก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณต้องคิดไปในเรื่องกามอย่างอยู่แล้วต้องการเลื่อนขั้นต้องการตำแหน่งต้องความใหญ่โตต้องการเงินทองเนี่ยคือตกกับดักของกามหมดเลยแสดงว่าไม่มีความสันโดษในชีวิตมีแต่ความอยากเต็มไปด้วยความอยากก็ติดกับข้อนี้แล้วบางทีมันก็ไม่ได้ไง ครับ ซึ่งแน่นอนเลยมันบางทีมันก็ไม่ได้โลกเรามันเป็นอย่างนี้พอไม่ได้มีความเป็นพยาบาทมันก็วนลูปแล้วมันก็จะมาตกกับดักที่ความฟุ้งซ่านความเบื่อเซ็งแล้วก็ความเคลือบแคลงเห็นแย้งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอย่าไปตกในกับดักของความอยากแต่กลับมาที่ประเด็นแรกที่พูดตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าคุณต้องมีความสันโดษนะคือพอใจในที่คุณมีนะคำว่าพอใจในที่คุณมีไม่ใช่หมายว่าคุณไม่ได้จะมีการคิดพัฒนาอะไรเลยนะแต่หมายถึงคุณมีความสันโดษอยู่ในสิ่งที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันในขณะเดียวกันเราต้องรู้จักพัฒนาปรับปรุงไม่ใช่ด้วยความอยากคือตัณหาเพราะความอยากนี่จะเป็นกับดักของชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องพัฒนาปรับปรุงเนี่ยคือเรื่องต่างๆอย่างที่ว่าบางทีเราควรจะปรับปรุงเรื่องอะไรถ้าเป็นคฤหัสถ์ในเรื่องการหาเงินนี่คุณจะปรับปรุงยังไงซึ่งเรื่องนี้พระอาจารย์เพิ่งพูดไปเมื่อสัปดาห์ก่อน ครับ คือว่าเวลาคุณจะหาเงินหรือว่าคุณจะเลื่อนตำแหน่งหรือว่าคุณจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเนี่ยท่านจำแนกออกเป็น3อย่างคือ1โดยธรรมเอาโดยอันดับแรกก่อนคือโดยไม่ใช่โดยธรรมเช่นต้องมีการทารุณต้องมีการข่มขีต้องมีการเบียดเบียนคนอื่นนี่คือแบบที่1แบบที่2ก็คือโดยธรรมะไม่มีการทารุณไม่มีการข่มขีไม่มีการที่จะต้องเบียดเบียนคนอื่นหรือแบบที่3นี่ก็ผสมกันกลาง ครับ กลางเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพัฒนาปรับปรุงเนี่ยเราปรับปรุงตรงนี้ก่อนในความที่ว่าเราจะเลื่อนขั้นหรือเราจะได้เงินเดือนเพิ่มหรือเราจะเปลี่ยนงานเนี่ยต้องโดยทำโอเคนะแบบครึ่งกลางๆบางทีมันแบบเลี่ยงยากก็อย่างน้อยก็ลดลงอย่างนี้นะลดลงแล้วก็ค่อยให้มาในทางธรรมอันนี้ข้อที่1เราต้องพัฒนาปรับปรุงจุดนี้ทำไมอีกท่านบอกว่าก็ต้องอย่าตระหนี่แล้วพอได้ทรัพย์มาเสร็จปุ๊บก็ต้องรู้จักใช้ให้เหมาะสมแล้วก็ว่าใช้ให้เหมาะสมนี่คือใช้จ่ายในตัวเองในครอบครัวแล้วก็รู้จักจ่ายบำเพ็ญบุญสงเคราะห์คนอื่นนั่นคือรู้จักพัฒนาในข้อความสามารถของตัวเองแล้วก็ได้เงินมาแล้วก็รู้จักจ่ายให้เหมาะสม ครับ แค่นี้เองนี่คือการพัฒนาที่แบบทั้งเข้าและออกเป็นบุญทั้งสองทาง แล้วคือบางคนเขาจะดูแต่ตัวเลขอย่างเดียวโดยไม่ได้ดูธรรมะดูแต่ตัวเลขดูแต่ตำแหน่งใช่ไหมโดยไม่ได้ดูธรรมะว่าไอ้ที่คุณได้ตัวเลขนั้นมาคุณได้ตำแหน่งนั้นมาเนี่ยเป็นไปโดยธรรมะไหมนี่คือเอาแต่ขาเข้าแล้วขาออกนี่ก็โหตระหนี่ขี้เหนียวสุดๆตัวเองก็ไม่ใช้คนอื่นก็ไม่ให้โอ้นี่ก็แย่มากแต่อย่างน้อยตัวเองได้ใช้บ้างคนอื่นให้ไหมก็ค่อยๆแบบแบ่งปันแล้วก็จะทั้งเข้าและออกเนี่ยเป็นบุญ ครับ พอทั้งเข้าและออกเป็นบุญเนี่ยนะนี่คือการพัฒนาที่ยั่งยืนเราสามารถที่จะแบบว่าแก้ปัญหาที่ว่า midlife crisis ความเบื่อความเซ็งอะไรได้เราก็จะแบบมีงานทำมีวิธีการที่ถูกต้องแล้วคนอื่นก็ได้ประโยชน์จากการที่เรามีอยู่ด้วยนี่สำคัญ ครับมีอีกประเด็นหนึ่งครับว่าถ้าเกิดเจ้านายแล้วก็ลูกน้องเนี่ยมีพฤติกรรมหรือว่ามีนิสัยที่ต่างกันคนที่สั่งงานเนี่ยก็มีความกระตือรือร้นกระตือรือร้น อยากได้งานเร็วๆอยากได้งานด่วนๆส่วนลูกน้องนี่บางคนเฉื่อยชาบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทำงานได้ไม่เร็วเหมือนเจ้านายเอาอย่างนี้เขาจะต้องปรับยังไงระหว่างเจ้านายกับลูกน้องเอาลูกน้องก่อนนะ อันนี้ความเป็นลูกน้องเนี่ยคือถ้าหลักการแล้วเนี่ยนะวิธีการทำงานคือแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว ครับ เราสไตล์การทำงานบางคนเร็วบางคนก็ร้องผิดร้องถูกบางคนต้องเพอร์เฟกต์เป๊ะอะไรเงี้ยอันนี้พระอาจารย์คิดว่าเราควรต้องคุยกันระหว่างเจ้านายกับลูกน้องคือก็ไม่ใช่ว่าลูกน้องต้องปรับหรือเจ้านายต้องปรับแต่ว่าต้องคุยกันว่าลักษณะการทำงานเป็นอย่างนี้นะคำว่าคุยกันเนี่ยหมายความว่าเพื่อได้ข้อตกลงเพราะว่าในความเป็นหัวหน้าเนี่ยต้องปล่อยอิสระให้ลูกน้องมีอิสระตามสมัยบ้างอันนี้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าอยู่แล้วก็ได้จะแบบว่าในศัพท์ภาษาอังกฤษเขามีว่า micromanage ทุกขั้นตอนทุกคำคุณจะมาแบบคอยควบคุมเขาอ่ะโอ้ยงั้นคุณก็มาทำเองแล้วกันแล้วแต่ว่าคุณต้องรู้จักปล่อยให้เขาอิสระตามสมัยบ้างในการเดียวกันลูกน้องก็จะต้องแบบคอยปรับในความที่ว่าเอ๊ะในการทำงานเนี่ยเราจะทำไงให้คือคำว่าถูกใจเจ้านายเนี่ยหมายถึงตัวงานมันสำเร็จเนี่ยเราดูผลที่สำเร็จมันสำเร็จไหมด้วยวิธีการแบบนี้แบบนี้เพราะบางทีคนอยู่หน้างานเนี่ยเขาก็มีความเข้าใจหรือมีความเขาเรียกว่าไงรู้งานดีมากกว่าหัวหน้านะอันนี้อย่างที่ว่าเนี่ยก็ต้องปรับกันคือถ้าสมมติว่าเอาคนหนึ่งต้องถูกคนหนึ่งต้องผิดเนี่ยคืออันนี้มันก็ไม่ใช่ทางนะคุณสมบัติแต่ว่าเราต้องค่อยๆปรับกันอยู่ในองค์กรเดียวกันต้องแบบว่ามีเมตตากันนะพูดจาถ้อยทีท่าอาศัยกันปิยวาจาแล้วในข้อนี้สังฆะวัตถุในข้อที่3เนี่ยคือการอัตจริยาแล้วก็สมานตตาคือว่าความประพฤติตนเสมอกันรู้ในหน้าที่ของความเป็นหัวหน้าเนาะว่าหัวหน้าเนี่ยต้องมีหน้าที่ว่าให้ปล่อยเขาอิสระตามสมัยบ้างลูกน้องก็ต้องรู้หน้าที่ว่าเอ๊ะถ้าผลสำเร็จนี่เจ้านายต้องการแบบนี้วิธีการแบบนี้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยทำการงานให้ดีที่สุดต้องปรับเข้าหากันเราถึงจะเรียกว่าสังฆวัตถุคือเป็นวัตถุที่จะสงเคราะห์กันในองค์กรเนี่ยให้มันไปได้ต้องมีหลักธรรมข้อนี้สังฆวัตถุ4 ครับถ้าเกิดไม่ได้คุยกันล่ะครับถ้าเกิดจะปรับตัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่ต้องทำยังไง วิธีการที่ว่าเวลาเกิดเหตุการณ์เรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยแล้วถ้าไม่ได้คุยกันเนี่ยนะแล้วบังคับไปฝ่ายเดียวเลยเนี่ยในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นการระงับอธิกรณ์คุณเรื่องราวนั้นเนี่ยยังไม่ถูกต้อง ครับ เอาอย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัพพัญญูรู้หมดทุกอย่างถูกป่ะแต่ว่าทำไมท่านไม่บัญญัติกฎระเบียบอะไรต่างๆไว้ตั้งแต่แรกเริ่มเลยอ่ะโอ้ยพระสารีบุตรเนี่ยท่านไปขอเลยด้วยซ้ำเนี่ยขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยรีบบัญญัติวินัยเถอะนะศาสนาเนี่ยจะได้ดำรงอยู่ได้อย่างนานๆยกตัวอย่างของสมัยพระพุทธเจ้าเวสสภูของพระพุทธเจ้าวิปัสสีนี่เป็นต้นเอาแต่พระพุทธเจ้าบอกยังไม่ถึงเวลาต้องรอให้มีเหตุก่อนพอมีเหตุก่อนแล้วได้พูดคุยกันทุกข้อเนี่ยวินัยวิโดกนี่ต้อง 8-9 เล่มเหมือนหนาเต๋อเงี้ยมีเคสทุกหมดทุกอย่างมีเคสทุกอย่างคุณจุบลไล่มาตั้งแต่จากหนักไปเบาจากเบาไปหนักจากเบาข้อนี้หนักขึ้นยังไงท่านก็จะต้องมาวินิจฉัยก่อนมาพูดคุยกันนี่พระพุทธเจ้านะทั้งที่รู้อยู่แล้วนะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ก็มาถามกับว่าเธอทำจริงไหมทำจริงทำอย่างนี้เจตนายังไงเจตนาว่าอย่างนี้งั้นไม่มีปัญหาไม่ผิดถ้าเจตนาว่าอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ดีผิดแล้วก็จึงบัญญัติสี่ข้อบทต่างๆขึ้นมาบัญญัติกฎระเบียบขึ้นมา คนที่เขาทำต่อตามจากนั้นถ้าผิดก็คือผิดก็ต้องมีการว่ากันไปตามที่ได้ระบุกันไว้แล้วเอ๊ะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้มีเจตนาเป็นอย่างนั้นแต่เหตุมันเปลี่ยนแปลงไปอ่ะอย่างกรณีของเอาภิกษุที่ทำปาราชิกอย่างเงี้ยถ้าฆ่าคนอย่างเงี้ยนะถ้าฆ่าคนแล้วเกิดคนตายอันนี้เป็นปาราชิกคือขาดจากความเป็นพระแต่ว่าถ้าคนไม่ตายแล้วเกิดเจ็บหนักโอ้มันเป็นไงนะเราพุทธเจ้าลองเรียกมาถามดูซิคนนั้นยังอยู่ไหมนั่นนี่เสร็จแล้วบอกอ๋อไม่ได้เป็นอาบัติปาราชิกแต่ว่าเป็นอาบัติที่อื่นรองลงไปอย่างเงี้ย ครับ เอาแล้วถ้าเขาตายแต่ว่าคนภิกษุรูปนั้นไม่ได้เจตนาเป็นยังไงเอาก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยนะก็ไล่กันไปหลายๆเคสก็ต้องมีการพูดคุยคือถ้าจะไม่พูดคุยแล้วคุณจะมาระงับเรื่องราวเนี่ยไม่มีทางไม่ได้คือจะมันเป็นไปโดยธรรมก็ไม่ถูกไงก็ต้องมีการพูดคุยกันซึ่งในรูปแบบการพูดคุยเนี่ยบางทีมันก็เป็นหลายอย่างคือท่านยกไว้8อย่างด้วยกันเดี๋ยวเช่นบางทีก็โหวตอ่ะโหวตกันว่าเอาว่าเราจะทำกันยังไงในเคสนี้อย่างเงี้ยนะโหวตก็ได้หรือไม่ก็เอาตามหัวหน้า ครับ บางทีเอาตามลูกน้องบางทีก็เอาตามสถานการณ์บางทีเขามีวิธีการหลายอย่างในกรณีของพระสงฆ์เนี่ยนะ ครับ เรื่องราวบางทีเคสแบบนี้เอาให้พ้นผิดไปเคสแบบนี้หมู่คณะว่าไงยกมือกันดูว่าไงก็ว่าตามนั้น ครับ นี่เป็นต้นนี่ก็จะมีศัพท์เทคนิคนะเช่นยิปุยสิกาอะไรหลายๆอย่างอันนี้เป็นวิธีการระงับอธิกรณ์ซึ่งต้องมีการพูดคุยกันทั้งสิ้นเลยถ้าเราจะระงับเรื่องราวโดยไม่มีการพูดคุยกันเนี่ยมันจะไม่เป็นธรรมองค์กรนั้นเนี่ยบอกว่าจะมีเรื่องราวมันก็คือเหมือนหมกเม็ดเอาไว้อะจะมีเคสเดียวอะที่ว่าคุณจะไม่พูดเรื่องนี้ต่อนะแล้วก็จะให้มันจบไปเนี่ยก็คือเขามีคำพูดอย่างนี้ว่าระเบียบอันกลบไว้ด้วยยาคือเรื่องนี้ถ้าขุดคุยนี่แบบใหญ่ยาวเยอะแล้วก็มีปัญหาแน่นอน ครับ เอางั้นเราตกลงใจกันว่าเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้กันจบกันไป ครับอ ย่างนี้นะไม่ต้องพูดเรื่องนี้อย่าทำอย่างนี้อีกเราก็ไม่ต้องพูดเรื่องนี้อีกซึ่งมันก็ต้องทุกคนในที่นั้นเขาต้องมาพูดคุยกันก่อนที่เขาจะมาสรุปในข้อสรุปว่าเขาจะไม่พูดเรื่องนี้กันอีกต่อไปไปยังไงเข้าใจไหมมันก็ต้องได้พูดคุยกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องคุยกันถ้าอยู่ในองค์กรเดียวกันไม่คุยกันมันก็เหมือนอยู่คนละองค์กรเนี่ยท่านบอกว่าคนที่เกลียดกันเป็นศัตรูกันเนี่ยนะคุณสมบัติอยู่ใกล้กันเนี่ยแค่แบบคิวบิคอลถัดกันเนี่ยนั่งโต๊ะถัดกันเนี่ยเหมือนอยู่ไกลคนละฟากมหาสมุทร โอ้ เพราะว่าคนไม่ชอบกันเนี่ย ครับ นั่งอยู่ด้วยกันไม่คุยกันแต่ว่าคนที่รักกันเนี่ยนะต้องให้อยู่กันข้ามมหาสมุทรมันเหมือนอยู่ใกล้กันมองพระจันทร์ก็ว่าฉันก็มองพระจันทร์ดวงเดียวกับเธอมองพระจันทร์เนี่ยคนเรามันรักกันมันพอใจกันมันก็คิดถึงกันอยู่เรื่อยส่งข้อความหาบ้างโทรคุยกันบ้างประสานงานกันบ้างอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ไกลหลักการนี้ก็เหมือนกันทั้งกับว่าภิกษุที่ปฏิบัติไม่ดีเนี่ยต้องให้อยู่ติดสังคติพระพุทธเจ้าเลยก็เหมือนอยู่ไกลแต่ถ้าคนที่ปฏิบัติดีเข้ากันได้อยู่ไกลกันกระดับว่าข้ามประเทศด้วยอย่างคนไทยเราเนี่ยนะอยู่ไกลจากอินเดียข้ามเวลาด้วยโอ้ยท่านปรินิพพานไปตั้งนานแล้วก็เหมือนอยู่ใกล้กันเพราะฉะนั้นเราคนที่ work from home อย่างเงี้ยจะมาเดี๋ยวนี้แบบว่ามันไม่รู้คลื่นลูกที่เท่าไหร่แล้วคุณสมวันโควิดเนี่ยนะ ครับหลายระลอก อ่ะมันก็ต้องแบบ work from home ใช่ไหม work from home มันก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันยังไงก็ต้องสื่อสารกันคุยกันบ้างเจอกันบ้างมันต้องมีหรือยังไม่ได้เลยเนี่ยแหละมันต้องเนื่องด้วยคนเนื่องด้วยของก็ต้องเป็นอย่างนี ้ครับ ใช่ไหม พระอาจารย์ครับในสมัยพระพุทธกาลเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้เรียนบริหารธุรกิจไม่ได้เรียนวิธีการบริหารคนแล้วควบคุมสาวกได้ยังไงหดเยอะมากนะ เรียนสิคุณสมพลเป็นกษัตริย์นะพระพุทธเจ้า ครับอ๋อครับ ได้เรียนศาสตร์เกี่ยวกับรัฐศาสตร์เรียนมา อ๋อในสมัยก่อนมีนะ ฮะใช่ใช่ตอนที่เป็นเจ้าชายอยู่เนี่ย ครับ เรียนเกี่ยวกับรัฐศาสตร์หนึ่งสองเรียนเกี่ยวกับการรบเนี่ยแล้วก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์ท่านก็เรียนเก่งทุกด้านในศาสตร์6อย่างเก่งหมดการปกครองเขาก็จะมีแยกกันไปนะเกี่ยวกับเรื่องกายภาพด้วยเกี่ยวกับเรื่องบุญบุญอะไรต่างๆท่านเก่งหมดเลยทีนี้ตรงนั้นเนี่ยคือมันไม่ได้แก้ทุกได้แต่ความทุกข์ยังแทรกอยู่ก ความแก่ความตายก็ยังอยู่ในการทำสงครามความแก่ความตายก็ยังอยู่ในการทำการเกษตรความแก่ความตายก็ยังอยู่ในการค้าขายเราจะแก้ปัญหานี้จะทำยังไงหนูหาสายความรู้อะไรต่างๆเนี่ยดีอยู่งดงามอยู่เบื้องต้นเออเวลาใช้งานก็ใช้งานได้จริงท่ามกลางดีแต่มันลงมันจบไม่ลงอ่ะมันลงไม่สวย ครับ เออว่าแล้วยังไงต่อก็แต่ว่ามันก็ไม่จบท่านก็จึงต้องแสวงหาสิ่งที่มันจะงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดหรือว่าจะลงยังไงมันถึงจะจบสวย ครับ เราก็จึงแสวงหานิพพานอยู่ที่จะจบจะลงได้ยกตัวอย่างเช่นศาสตร์ในทางการแพทย์อย่างเงี้ยคุณเรียนหมอคุณเรียนหมอแล้วคุณก็ต้องไปเรียนต่อก็เรียกเป็นเฉพาะทางอย่างนี้ใช่ไหมจบมาแล้วคุณต้องไปอยู่คลินิกก่อนอยู่คลินิกทำศึกษานั่นนี่คุณต้องไปเรียนเฉพาะทางก่อนคุณไปเรียนเฉพาะทางแล้วยังต้องเฉพาะทางต่อไปของเฉพาะทางต่อไปอีกเนี่ยขนาดว่าก็ไปเรียนเรื่องไตเฉพาะทางเรื่องไตใช่ไหมก็ยังเฉพาะทางต่ออีกว่าไตซ้ายหรือไตขวาหมวกไตหรือตัวไตมันยังก็เฉพาะทางต่อไปอีกคือศึกษาไปมันไม่จบหาที่หลงไม่เจอไม่ว่าจะศาสตร์ด้านไหนเรื่องการประชาสัมพันธ์เรื่องการพูดอ่ะเรื่องการปกครองอ้าวเรื่องการวิทยาศาสตร์การแพทย์มันไม่มีที่จบต่อไปแล้วก็มีต่อไปอีกท่านก็จึงมาหาสิ่งที่มันจะจบลงได้ดังนั้นก็จึงมาลงตรงทางแล้วทางที่จะไปสู่ที่จบเนี่ยต้องประกอบด้วยมรรค8เพราะฉะนั้นเรื่องราวบางอย่างที่เราพูดคุยกันมาในรายการเนี่ยคุณสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการบริหารเกี่ยวกับการผู้คนเกี่ยวกับการทำงานเนี่ยคือถ้าผมว่าไม่มีธรรมะแทรกอยู่ปุ๊บเนี่ยนะมันจะกลายเป็นทางวนมันจะกลายเป็นทางอ้อมมันจะไม่ใช่ทางตรงเห็นว่าพอวนอ้อมไม่ตรงปุ๊บเนี่ยเราก็จะวนมาเจอปัญหาเดิมอยู่ดีเราก็เจอปัญหาเรื่องคนอยู่ดีเจอปัญหาเรื่องงานอยู่ดีเหมือนเดิมถ้าเราไม่ปฏิบัติตามธรรมะนะมันจะกลายเป็นเรื่องวนมันจะไม่มีที่ลงมันจะไม่มีที่จบดังนั้นท่านก็จึงออกสวายหาในความรู้ว่าเอ๊ะจะยังไงถึงจะไม่แก่ไม่ตายซึ่งพอคนเขาแสวงหาผิดเนี่ยเขาก็จะไปทางที่ไม่ถูกเช่นถ้าสมมติเราจะแสวงหาแต่ความสำเร็จฉันต้องแบบว่ามีเงินเพิ่มทุกปีนะได้เลื่อนตำแหน่ง2ขั้นทุกกี่ปีอย่างนี้นะเราก็ต้องประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้าทั้งการค้าขายทั้งการนั่นนี่ถ้าคุณแสวงหาแต่อย่างเงี้ยคือนี่คุณแสวงหาผิดไง ครับ พอสบายหาผิดปุ๊บถูกหลอกได ้ เขาก็จะหลอกว่ายังไงคุณทำพิธีนี้นี่สตอเคราะห์อย่างนี้ค่าครูนะเอา 3,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็แบบว่าเนี่ยได้ของชิ้นนี้ไปนี่แบบว่าปากไม่หน้าที่โต๊ะทำงานนะโอ้แน่นอนเลยว่าเฮงๆอย่างนี้เป็นต้นนะ แต่ตกลงเฮงไหม ก็นี่ไงถูกหลอกได ้ครับ อาจจะจริงอาจจะไม่จริงแต่ว่าคุณจะถูกหลอกได้หรือถ้าเราไม่เข้าใจความจริงไงถ้าเราไม่เข้าใจความจริงเราก็ถูกหลอกได้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นของรักของชอบใจอันนี้มันชัวร์อยู่แล้วอันนี้ท่านตื่นไหมกับท่านพระนนท์กับโอ้หลายรูปหลายครั้งแม้แต่กับภิกษุทั้งหลายว่าเอาเราต้องพิจารณาเนืองๆนะว่าเราเนี่ยมีกรรมเป็นของตนแล้วเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นตอนนี้ให้พิจารณาอยู่เป็นประจำถ้าเราไม่เข้าใจข้อนี้ปุ๊บนะเราคิดว่าโอ้คนที่เป็นโรคก็ต้องหายฉันลงทุนไปก็ต้องได้คืนคือถ้าเราจะคิดหวังแต่เอาอย่างเงี้ยคือคุณจะผิดหวังได้มันจะถูกหลอกได้นี่เดี๋ยวนี้คนมันหลอกกันเยอะก็จะเอาเรื่องง่ายๆนี่แหละมาถูกหลอกมีกี่เคสแล้วคุณสมพลตั้งแต่เราคุยกันมาแชร์แม่ อะไรสักแม่หนึ่งใช่ไหม ครับใช่ที่เอาผลประโยชน์มาเป็นตัวล่อเอาความโลภของคนเนี่ยมาเป็นเครื่องเล่ น ทำให้หลายคนเนี่ยถูกหลอกเดี๋ยวนี้ก็ยังคือกลวิธีเนี่ยก็ยังมีอยู ่ เพียงแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการก็คือว่ายังไงก็คือมนุษย์มีความโลภก็อาศัยเนี่ยแหละความโลภของมนุษย์ด้วยการเสนอผลตอบแทนที่มันสูงเกินกว่าที่มีจริงๆในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแชร์ไม่ว่าจะเป็นการพนันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินดิจิทัลเนี่ยที่หลอกลวงก็มีนะคือจริงก็มีแต่หลอกลวงก็มีที ่ หลอกให้คนเอาเงินไปลงทุน สุดท้ายก็คือเอาผลประโยชน์ที่มูลค่าสูงๆเนี่ยที่ไม่ได้มีอยู่จริงเนี่ยมาหลอกแล้วคนก็หลงเชื่อแล้วก็กลายเป็นเหยื่อคราวนี้ก็เดือดร้อนทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวสุดท้ายคือความโลภของมนุษย์นี่เองที่ถูกนำไปเชื่อมโยงทำให้กลายเป็นคนที่ถูกหลอกแล้วก็เป็นความทุกข์ได้พระอาจารย์ ใช่ถูกแผงเลยนอกจากในเรื่องแชร์แล้วซื้อขายตำแหน่งนี้ก็มีใช่ไหมเขาจะมีเส้นสายว่าอันนี้คุณจ่ายเงินเท่านี้คุณได้เลื่อนขั้นอย่างนี้อันนี้คือเอาความโลภมาเล่นใช่ไหม ครับ เอาความโศกเสียใจมาเล่นด้วยก็มีเช่นโรคภัยไข้เจ็บโอ้แม่คุณป่วยข้อนี้ลูกคุณป่วยอย่างนั้นเด็กเขาเสียใจแล้วใช่ป่ะเอาข้อนี้มาเล่นทีนี้ทำไมเอายานี่สิไปหาอาจารย์คนนี้สิคือไม่ใช่ว่าประชาชนว่าจะดูถูกพวกนั้นนะแต่ว่า ค ุ ณอาจจะถูกหลอกได ้ คุณอาจจะถูกหลอกได้ถ้าเราไม่เข้าใจว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นถ้าเราไม่ทำความเข้าใจข้อนี้เราจะเจ็บพอเราเจ็บปุ๊บเราจะแสวงหาสิ่งอื่นที่บางทีมันไม่ใช่ทางเราจะถูกหลอกได้แต่ถ้าเราเข้าใจแล้วคุณจะไม่เจ็บคุณจะแบบว่าสบายใจอยู่ได้มีความผาสุกได้เนี่ยเราก็จะไตร่ตรองใคร่ครวญพิจารณาตัวเองทางที่เราจะไปมันจะถูกไหมนะมันจะเป็นไปได้หรอลงทุนเท่านี้แล้วเอาเท่านั้นมันจะเป็นไปได้หรอกินยาอันนี้มันจะหายขนาดแบบนั้น คือ เราจะไตร่ตรองใคร่ครวญเราจะแบบเห็นช่องว่าเออมันอาจจะไม่ใช่หรอจะถูกหรอเออมันอาจจะใช่หรออาจจะเป็นจริงก็ได้อย่างเงี้ย ครับ เราก็จะคิดได้ของเราเองอย่างเงี้ยนะต้องเห็นความจริงก่อนนี้จน ไปฮะล่าสุดโยมไปเห็นใน Facebook เนี่ยโหมีวัตถุมงคลชนิดหนึ่งวัตถุมงคลชนิดหนึ่งถ้าบูชาแล้วสามีจะกลับมาแล้วมีโฆษณาด้วยนะโฆษณาเป็นรูปลายว่าเออผู้หญิงคนนี้เนี่ยสามีกลับมาแล้วภายใน7วันแล้วจะที่บูชาไอ้แบบนี้มีเหมือนกันซึ่งไม่รู้เท็จจริงประการใดแต่ยังไงนี่ก็ต้องฟังหูไว้หูนะบางทีของพวกนี้คือก็พูดกันตรงๆ ก็นั่นแหละใช่ไหมเพราะเราคิดได้วิเคราะห์ได้คือถ้าเราเห็นความจริงข้อนี ้ครับ สูดให้ใจลึกๆเราก็ตั้งสติไว้ดูอะไรที่มันเกินเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเราต้องมีสติสัมปชัญญะดูให้ดี บางทีก็ใช้ความรู้สึกของคนใช้ความพลัดพรากใช้ความสูญเสียใช้ความโลภคือกิเลสตัณหานั่นแหละใช้มาเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องล่อแล้วก็เป็นเครื่องมือในการที่ชักจูงคนเนี่ยให้นำไปสู่ทางที่ไม่ดีหรือว่าถูกหลอกถูกลวงได้นะครับอันนี้ก็ต้องย้ำเตือนสักนิดนึงคือกลวิธีในโลกเนี่ยก็มีวิธีการที่ซับซ้อนแยบยลกันไปแต่ว่าหลักการหลักใหญ่ๆเนี่ยเขาเล่นกับความรู้สึกคนความโลภความสูญเสียความพัดพรากสิ่งที่อยากจะให้กลับมาเนี่ยมันกลับมาไม่ได ้ ก็จะใช้วิธีนี้แหละบอกร้องนี่สิร้องนั่นสิร้องโน่นสิและสุดท้ายก็สูญเสียเงินไปในการที่จะต้องจ่ายเงินกับของพวกนี้ไปนะครับที่พระอาจารย์มีข้อความอยู่ข้อความนึงเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกที่สุดในโลกเนี่ยยอมสละสุขภาพเพื่อหาเงินแล้วก็สละเงินเพื่อให้ได้สุขภาพคืนมาพระอาจารย์มีมุมมองไงเนี่ย ก็เนี่ยแหละเพราะว่าไม่เข้าใจความจริงจริงๆนะอย่างที่คุณสมบูรณ์ว่าสมมติคุณแบบทุ่มเทเต็มที่นอนดึกไม่ออกกำลังกายเพราะต้องทำงานใช่ไหมแต่ว่าห่วงเวลาผ่านไปสักห่วงนึงสุขภาพแย่ลงทีนี้ไอ้เงินที่คุณสะสมไว้เนี่ยเอามาจ่ายให้หมอหมด ครับ เนี่ยเพราะว่าไม่เข้าใจความจริงในข้อนี้นั่นเองแต่ถ้าเราทำตามความอยากเราก็จะตกเป็นทาสของเงินแต่ถ้าเราทำตามฉันทะหรือว่าอิทธิบาท4มีความสันโดษเราจะไม่ตกเป็นทาสของเงินทุกอย่างมันจะบาลานซ์มันจะลงตัวมันจะเป็นทางสายกลางเราก็จะมีความผาสุกอยู่ได้ในสิ่งที่เราเป็นอยู่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้สังกตายเรามีแอคทีฟเรามีแอคทิวิตี้เรามีความเพียรในการทำงาน ใน ชีวิตเรามันก็จะไปได้สวยทั้งเบื้องต้นท่ามกลางจบลงก็สวยด้วยมีธรรมะอยู่ในใจด้วยเจริญบาน ครับสำหรับสำคัญก็คือต้องมีธรรมะอยู่ในใจนะครับเข้าใจชีวิตแล้วก็เข้าใจธรรมะแล้วก็นำหลักธรรมของธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับ เจริญบาน เอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวของธรรมะในการปรับใช้ในการดำเนินชีวิตกับช่วงของสมการชีวิตในเช้าวันจันทร์ครับวันนี้เวลาของรายการธรรมะรับรุ่นหมดลงแล้วผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ เจริญพร